Un veac de singurătate, pista 30. La început le făcea cunoscut că totul continua ca și mai înainte, că în casa părintească mai era încă bătrânul Melc Trandafiriu, că heringii afumați aveau același gust pe pâinea caoiască, iar cascadele satului tot mai parfumau la căderea nopții. Erau aceleași foi de caiet umplute cu mâzgălituri violete, în care consacra câte un paragraf special pentru fiecare. Și totuși, deși el nu părea să-și dea deloc seama, acele scrisori de stimulare și încurajări se transformară încetul cu încetul în pastorale ale dezamăgirii. Nopțile de iarnă, în timp ce supa fierbea pe cuptor, avea nostalgia dughenii sale toride, a foșnetului soarelui în migdalii prefuiți, a șuieratului trenului în somnolența amiezii, tot așa cum la Macondo regreta supa de iarnă de pe cuptor, strigătele vânzătorilor de cafea și ciocârliile iuți ale primăverii. Amețit de aceste două nostalgii care stăteau față în față ca două oglinzi paralele, își pierdu minunatul său simț al irealului până într-atât încât să le recomande tuturor să plece din Macondo, să uite tot ce învățase despre lume și despre inima omenească, să-l dea naibii pe Horațiu și oriunde s-ar fi aflat, să-și amintească întotdeauna că trecutul nu e decât minciună, că memoria nu are cale de întoarcere, că orice primăvară trecută este irecuperabilă și că dragostea cea mai nebună și mai statornică nu e decât un adevăr efemer. Alvaro fu primul care îi ascultă sfatul de a pleca din Macondo. Vândut tot, până și tigrul prizonier care își bătea joc de trecători în curtea casei sale și cumpără un bilet permanent pentru un tren care nu-și termina niciodată călătoria. În cărțile poștale pe care le expedia din gările prin care trecea, descria cu mari semne de exclamație instantaneile pe care le surprinsese prin fereastra vagonului și aceasta ca pentru a nimici și a da uitării lungul poem al vremelniciei. Negri himerici de pe plantațiile de bumbac din Louisiana, caii înaripați pe iarba albastră din Kentucky, amanții greci în amurgul infernal din Arizona, tânăra fată în pulover roșu, care picta acoarele pe lacurile din Michigan și care îi adresă cu penelurile ei un semn care nu era de adio, ci de speranță, deoarece ea nu știa că trenul pe care îl vedea trecând era fără întoarcere. După aceea plecară Alfonso și Herman într-o sâmbătă cu intenția de a se întoarce luni, dar niciodată nu se mai află nimic despre ei. La un an după plecarea înțeleptului catalan, singurul care mai rămăsese în Macondo era Gabriel, tot fără niciun căpătâi, la hatârul carității nesigure a nigromantei și răspunzând la chestionarele unui concurs organizat de o revistă franceză, la care premiul întâi era o călătorie la Paris. Aureliano, care primea abonamentul, îl ajuta să completeze formularele, rareori acasă la el și mai totdeauna printre flacoanele de porțelan și în aerul încărcat de valeriană, din unica farmacie rămasă la Macondo, unde locuia Mercedes, logodnica secretă a lui Gabriel. Era tot ce mai rămăsese dintr-un trecut a cărui nimicire nu ajungea să se consume, deoarece continua să se nimicească indefinit, consumându-se pe dinăuntru, sfârșindu-se în fiecare clipă, dar neajungând niciodată să se sfârșească pe deplin. Satul ajunsese într-un astfel de grad de delăsare, încât când Gabriel câștigă concursul și plecă la Paris, cu două rânduri de haine, o pereche de pantofi și operele complete ale lui Rabelais, trebuie să-i facă semn mecanicului să oprească trenul și să-l ia. Vechea strada turcilor nu mai era atunci decât un colț părăsit, unde ultimii arabi se lăsau purtați spre moarte cu obiceiul lor milenar de a se așeza în pragul porții, deși trecuseră mulți ani de când vânduseră ultimul cod de pânză și în penumbra vitrinelor nu mai rămăseseră decât manechinele decapitate. Cetatea companiei bananiere, pe care poate că Patricia Brown se străduia să le evoce nepoților ei în serile din vremea intoleranței și a castraveciorilor în oțe din Prattville, Alabama, nu mai era decât un câmp plin cu buruieni. Bătrânul preot care îl înlocuise pe părintele Angel și al cărui nume nimeni nu-și luase ostenea să-l afle, aștepta mila lui Dumnezeu, culcat cu burta la soare într-un hamac, chinuit de artrită și insomnia îndoielii, în timp ce șopârlele și șobolanii se certau pentru moștenirea bisericii de alături. În acest Macondo părăsit până și de păsări, în care praful și căldura dobândiseră atâta putere încât abia mai puteai respira, prizonier ai singurătății și ai dragostei și ai singurătății dragostei, într-o casă în care era aproape imposibil să închizi ochii din pricina băzăitului confuz al furnicilor roșii, Aureliano și Amaranta Ursula erau singurele ființe fericite și cele mai fericite de pe pământ. Gaston se întorsese la Bruxelles. Într-o bună zi, sătul de așteptare a aeroplanului, își înghesui într-o valijoară strictul necesar și arhiva corespondenței și plecă cu intenția de a se întoarce pe calea aerului înainte ca privilegiile sale să fie cedate unui grup de aviatori germani care prezentaseră autorităților provinciale un proiect mai ambițios decât al său. Din după amiaza când se iubiseră pentru prima oară, Aureliano și Amaranta Ursula continuaseră să profite de rarele momente de neatenție ale soțului, iubindu-se cu o febrilitate înnăbușită, în întâlniri hazardate, aproape întotdeauna întrerupte de o întoarcere neprevăzută. Însă atunci când se văzură singuri în casă, se abandonară delirului unei iubiri întârziate. Era o pasiune nebunească, zguduitoare, care făcea să se cutremure de spaimă osemintele Fernandei în mormântul ei și care îi menținea și pe unul și pe celălalt într-o stare de exaltare permanentă. Miorlăiturile Amarantei Ursula, cântecele ei agonizante, răsunau și la orele două după amiază pe masa din sufragerie, ca și la orele două noaptea în hambar. Ce mă doare mai mult, râdea ea, este toată vremea pe care am pierdut-o. În nebunia acestei pasiuni, i-a văzut cum furnicile pustiau grădina, satisfăcându-și foamea lor preistorică în lemnăria casei, și văzut acest torent de lavă vie punând din nou stăpânire pe verandă, însă nu se osteni să le înfrâneze invazia, decât în clipa în care ajunse până la odaia ei. Aureliano neglijă pergamentele, nu mai puse piciorul afară din casă și răspundea cu indiferență la scrisorile înțeleptului catalan. Își pierdură simțul realității, noțiunea timpului, ritmul obiceiurilor zilnice. Închiseră din nou ușile și ferestrele pentru a nu-și mai pierde timpul cu îmbrăcatul și dezbrăcatul și umblă prin casă așa cum dorise mereu să umble frumoasa Remedios și se bălăceau în pielea goală în băltoacele din curte, iar într-o după amiază erau să se înnece făcând dragoste în bazinul băii. În puțină vreme făcură mai multe stricăciuni decât furnicile roșii. Distruseră mobilierul din salon, sfârșiară în nebuniile lor hamacul care rezistase tristelor amoruri din timpul campaniei colonelului Aureliano Buendia și sfârșiară saltelele pe care le deșertaseră pe jos, înăbușindu-se în vijelia scamelor de puf. Deși Aureliano era un amant la fel de feroce ca și rivalul său, Amaranta Ursula era aceea care comanda. Prin ingeniozitatea ei extravagantă și prin debordanta ei voracitate lirică, acel paradis de dragoste, ca și cum ar fi concentrat în dragoste toată energia neîmblânzită pe care străbunica ei o consacrase fabricării de animale din zahăr ars. În afară de aceasta, în timp ce ea cânta de plăcere și murea de râs din pricina propriilor ei invenții, Aureliano devenea tot mai închis și mai tăcut, deoarece pasiunea lui era interioară și mistuitoare. Amândoi ajunseseră însă la astfel de minuni ale virtuozității, încât sleiți de frenezie, profitau și de clipele de oboseală. Se dedicară idolatrizării propriilor lor trupuri, descoperind că sațietatea dragostei ascundea posibilități neexplorate, mult mai bogate decât acele ale dorinței. În timp ce el masa cu albuș de ou sânii semețiția ai Amarantei Ursula, sau neteza cu ulei de palmier coapsele elastice și pielea catiferată a pântecului ei, ea se juca de-a păpușa cu virilitatea impresionantă a lui Aureliano, desena pe ea ochi de clovn, cu rujul de buze și mustăți turcești cu creionul de sprâncene, și punea mici cravate de organdii și pălărioare de hârtie poleită. Într-o noapte își dădură din cap până în picioare cu sirop de piersici, se linseră ca câinii și se drăgostiră ca nebunii pe pardoseala verandei și fură treziți de un puhoi de furnici carnivore care se pregăteau să-i devoreze de vii. În clipele de răgaz pe care îi le lăsa delirul lor, Amaranta Ursula răspundea la scrisorile lui Gaston. Îl simțea atât de îndepărtat și atât de ocupat, încât întoarcerea lui îi se părea imposibilă. Într-una din primele sale scrisori, povestea că asociații lui trimiseseră într-adevăr aeroplanul, dar că o companie maritimă din Bruxelles îl îmbarcase din greșeală cu destinația Tanganyika, unde fusese predat tribului împrăștiat al Maconzilor. Această confuzie antrenase atâtea încurcături, încât numai recuperarea avionului putea reclama 2 ani. Amaranta Ursula elimină deci eventualitatea unei întoarceri inoportune. Aureliano, la rândul său, nu mai avea niciun contact cu lumea exterioară, în afară de scrisorile înțeleptului catalan și de știrile pe care le primea de la Gabriel, prin intermediul lui Mercedes, farmacista cea tăcută. La început erau contacte reale. Gabriel ceruse să-i se ramburseze biletul de întoarcere pentru a putea rămâne la Paris, vânzând ziarele vechi și sticlele goale pe care le scoteau cameristele dintr-un hotel lugubru din Rue Dauphine. Aureliano putea să-și le închipuie atunci în puloverul lui cu gulere înalt pe gât, pe care nu-l scotea decât în epocile când terasele din Montparnasse se umpleau cu îndrăgostiți primăvaratici, dormind ziua și scriind noaptea pentru a-și înșela foamea, în odaia care mirosea spumă de conopidă fiartă și unde avea să moară Rocamadour, personaj din romanul La Rayuela de Cortazar. Dar veștile lui deveneau treptat atât de vagi, iar scrisurile înțeleptului atât de rare și pline de melancolie, încât Aureliano se obișnui să se gândească la ei, așa cum Amaranta Ursula se gândea la soțul ei, și amândoi rămaseră să plutească într-un univers gol, unde singura realitate zilnică și eternă era dragostea. Dintr-o dată, ca o explozie, puternică în această lume de inconștiență fericită, sosi vestea despre întoarcerea lui Gaston. Aureliano și Amaranta Ursula deschiseră ochii, își sondară sufletele, se priviră față în față cu mâna pe inimă și înțeleseră că se contopiseră în asemenea măsură într-o singură ființă, încât preferau să moară decât să se despartă. Ea scrisă atunci soțului ei o scrisoare plină de adevăruri contradictorii, prin care îi reafirma dragostea ei și nerăbdarea de a-l revedea, admițând totodată ca o hotărâre fatală imposibilitatea de a trăi fără Aureliano. Contrar așteptărilor lor, Gaston le trimise un răspuns plin de seninătate, aproape părintesc, pe două pagini mari, menite a-i preveni asupra nestatorniciei pasiunii, și un paragraf final în care formula urări fără echivocuri, ca ei să fie la fel de fericiți cum fusese și el în cursul scurtei sale experiențe conjugale. Această atitudine era atât de neprevăzută, încât Amaranta Ursula se simți umilită la gândul că îi oferise soțului ei pretextul pe care l-aștepta pentru a o părăsi în voia sorții. Ranchiuna ei se agravă după 6 luni, când Gaston îi scrise din nou de la Leopoldville, unde primise în sfârșit aeroplanul, pentru a cere să-i se expedieze bicicleta care, dintre tot ce lăsase la Macondo, era singurul lucru care avea pentru el o valoare sentimentală. Aureliano suportă cu răbdare ciuda Amarantei Ursula. Se strădui să demonstreze că poate să fie un soț la fel de bun în timpuri bune ca și în nenorociri, iar necesitățile cotidiene care îi asaltau când terminaseră ultimii bani lui Gaston au creat între ei o legătură de solidaritate care nu era atât de orbitoare și de spectaculoasă ca pasiune, dar care le servi să se iubească și să rămână la fel de fericiți ca în anii nebunești ai risipei. Când muri Pilar Ternera, aștepta un copil. Întoropela gravidității ei, Amaranta Ursula încercă să organizeze o mică industrie de coliere din vertebere de pești, dar în afară de Mercedes, care îi cumpără o duzină, nu mai găsi pe nimeni cui să-i vândă. Aureliano își dădu pentru prima oară seama că talentul său la limbi, știința sa enciclopedică, facultatea sa rară de a-și aminti fără să le fi cunoscut vreodată fapte și locuri foarte îndepărtate, erau la fel de inutile ca și sipetul cu pietre scumpe veritabile ale soției sale, care trebuie să fi valorat pe atunci cât toți banii de care ar fi putut dispune, puși la un loc, ultimii locuitori din Macondo. Nu supraviețuiau decât prin minune. Deși Amaranta Ursula nu-și pierdea voia bună, nici talentul în materie de năzdrăvănie erotice, își luă treptat obiceiul de a veni să șadă după dejun în verandă, într-un fel de siestă trează și visătoare. Aureliano îi ținea tovărășie. Uneori rămâneau tăcuți până la căderea nopții, față în față, privindu-se în ochi și iubindu-se în tihnă cu aceeași dragoste cu care se iubiseră mai înainte atât de zgomotos. Incertitudinea viitorului stârni în inima lor o întoarcere spre trecut. Se revăzură amândoi în paradisul pierdut al potopului, bălăcindu-se în băltoacele noroiase din curte, omorând șopârle pentru a le agăța de hainele Ursulei, făcându-se cu o îngroapă de vie, și aceste evocări le dezvăluiră că, într-adevăr, fuseseră fericiți împreună de când își puteau aminti. Scormonind trecutul, Amaranta Ursula își aminti de după amiaza când intrase în atelierul de aurărie și când mama ei îi povesti că micul Aureliano nu era fiul nimănui, deoarece fusese găsit plutind într-un coș. Deși această versiune li se părea neverosimilă, le lipseau informațiile pentru a o înlocui cu cea adevărată. Singurul lucru de care erau siguri după ce examinaseră toate posibilitățile era că Fernanda nu era mama lui Aureliano. Amaranta Ursula înclina să creadă că era fiul Petrei Cotes, despre care nu-și amintea decât niște povești infamante, și această presupunere provocă în adâncul sufletului lor o crispare violentă de oroare. Chinuit de certitudinea că e fratele soției sale, Aureliano fugi până la casa parohială pentru a căuta în arhivele unsuroase și de iznamie un indiciu autentic al filiației sale. Actul de botez cel mai vechi pe care îl găsi era acela la Marantei Buendia, botezată în plină adolescență de părintele Nicanor Reina, pe vremea când acesta încerca să dovedească existența lui Dumnezeu prin subterfugiul ciocolatei. Își făcu iluzii, socotind că ar putea fi unul dintre cei 17 aurelieni, ale căror acte de naștere le căută în 4 tomuri diferite, însă datele botezului erau prea îndepărtate pentru vârsta lui. Văzându-l rătăcit în labirintul sângelui, tremurând de îndoieli, preotul artritic, care îl observa din hamacul său, îl întrebă pe un ton compătimitor care e numele lui. Aureliano Buendia, răspunse el. Atunci nu te mai omorâ să cauți, exclamă preotul cu o convingere categorică. Înainte cu mulți ani exista pe aici o stradă care se numea astfel și pe vremea aceea oamenii aveau obiceiul de a le da copiilor lor numele străzilor. Aureliano fremătă de mânie. Ah!" strigă el. Așadar, nici dumneavoastră nu credeți?" Ce să cred?" Că acel colonel Aureliano Buendia a purtat 32 de războaie civile și le-a pierdut pe toate?" răspunse Aureliano. Că armata a împresurat și a mitraliat 3000 de lucrători și că s-au încărcat cadavrele într-un tren de 200 de vagoane pentru a le arunca în mare." Preotul îl fixă cu o privire de adâncă milă. Ehei, fiul meu!" zise el suspinând. Din partea mea m-aș mulțumi să fiu sigur că tu și eu existăm cu adevărat în clipa de față." Astfel că Aureliano și Amaranta Ursula acceptară versiunea cu coșul, nu că ar fi crezut în ea, ci pentru că îi punea la adăpost de propria lor teroare. Pe măsură ce înainta sarcina, ei se preschimbau tot mai mult într-o ființă unică, se integrau din ce în ce mai mult în singurătatea unei case căreia nu-i mai trebuia decât o ultimă suflare pentru a se prăbuși. Se restrânseră într-un spațiu redus la esențial, între odaia Fernandei, unde întrevăzuseră farmecele iubirii sedentare, și capătul verandei, unde Amaranta Ursula se așeza să tricoteze papuci și căciulițe de nou născut, iar Aureliano pentru a răspunde rarelor scrisori ale înțeleptului catalan. Restul casei se plecă în fața asediului tenace al distrugerii. Atelierul de aurărie, odaia lui Melchiade, împărăția primitivă și liniștită a Santei Sofia de la Piedad, rămaseră îngropate într-o junglă domestică unde nimeni n-ar fi cutezat să pătrundă. Încercuiți de voracitatea naturii, Aureliano și Amaranta Ursula continuau să cultive origanul și begoniile și-și apărau mica lor lume prin hotare trasate cu var, construind ultimele tranșei ale războiului imemorial dintre om și furnici. Părul ei lung, neîngrijit, petele sângerii cu care se trezea dimineața pe față, umflarea picioarelor, deformarea trupului atât de frumos de nevăstuică pe care l-a avusese altădată, schimbaseră la Amaranta Ursula acea aparență juvenilă din vremea când venise în casă cu colivia nefericiților canari și cu soțul ei captiv, dar nu-i alteraseră cu nimic vioiciunea spiritului. Aiurea!" exclama ea uneori râzând. Cine ar fi crezut că vom ajunge într-adevăr să trăim ca niște antropofagi?" Ultimul fir care îi mai lega de restul lumii se rupse în luna a șasea a sarcinei, când primiră o scrisoare care evident că nu era de la înțeleptul catalan. Purta ștampila poștei din Barcelona, însă plicul era scris cu o cerneală albastră ordinară, într-o caligrafie proprie administrației și avea acel aer inocent și impersonal al mesajelor dușmane. Aureliano i-o smulse Amarantei Ursula din mâini atunci când ea se pregătea să o deschidă. Pe aceasta nu, îi zise el. Nu vreau să știu ce spune. După cum presimțise Aureliano, înțeleptul catalan nu mai trimise nicio veste. Scrisoarea străină pe care n-o citi nimeni rămase pradă molilor pe etajera unde Fernanda își uitase într-o zi verigheta și continuă să se mistuie la focul interior al veștii rele, în timp ce amanții solitari pluteau în contra curentului ultimilor ani, ani de nepocăință și de nefericire, care se risipeau în stăruința zadarnică de a-i face să naufragieze în deșerturile deziluziei și ale uitării. Conștienți de o astfel de amenințare, Aureliano și Amaranta Ursula își treceau aceste ultime luni ținându-se de mână, isprăvindu-și în amoruri nevinovate copilul pe care îl începuseră într-o pasiune neînfrânată. Noaptea, dormind îmbrățișați, nu se lăsau înspăimântați de izbucnirile sublunare ale furnicilor, nici de vacarmul molilor, nici de șuieratul continuu și clar al creșterii buruienilor prin odăile vecine. Li s-a întâmplat de mai multe ori să fie treziți de fărfoteala febrilă a morților. O auziră pe Ursula războindu-se cu legile creației, pentru a-și apăra seminția, și pe José Arcadio Buendia, căutând adevărul himeric al marilor invenții, și pe Fernanda rugându-se, și pe colonelul Aureliano Buendia, abrutizându-se în amăgirile războiului și ale peștișorilor de aur, și pe Aureliano Segundo, murind de singurătate în vârtejul amețitor al petrecerilor, și atunci aflară că obsesiile dominante biruiau asupra morții și începură din nou să fie fericiți, având certitudinea că vor continua să se iubească în devenirea lor de fantome, mult după ce alte specii de animale viitoare vor fi răpit insectelor acel paradis de mizerie pe care insectele izbuteau să-l răpească oamenilor. Într-o duminică, la orele 6 după amiază, Amaranta Ursula simți durerile facerii. Surâzătoarea patroană a fetelor care făceau dragoste ca să mănânce, o puse să se urce pe masa din sufragerie, se sui călare pe pântecele ei și o făcu să îndure galopări grele până când țipetele ei fură acoperită de scâncetele unui mascul formidabil. Printre lacrimi, Amaranta Ursula a putut să vadă că e vorba de un Buendia de soi ales, voinic și încăpățânat ca toți cei care purtau numele de José Arcadio, cu ochii deschiși și clar văzători ai aurelienilor, care avea tot ce-i trebuia pentru a relua această spiță de la început și a o purifica de viciile vătămătoare ca și de vocația solitară, deoarece era singurul într-un veac întreg care fusese zămistit din dragoste. E un antropofag din cap până în picioare, zise ea. Se va numi Rodrigo. Nu, se opuse bărbatul ei. Se va numi Aureliano și va câștiga 32 de războaie. După ce-i tăie cordonul umbilical, moașa pe care Aureliano o lumina cu o lampă, începu să șteargă cu o cârpă un soare albastră care acoperea trupul copilului. Abia după ce îl întoarseră pe burtă, își dădură seama că avea ceva mai mult decât ceilalți oameni și se aplecară pentru a-l examina. Era o coadă de porc. Nu se alarmară. Aureliano și Amaranta Ursula nu cunoșteau precedentul care fusese în familie și nu-și aminteau nici de avertizările înspăimântătoare ale Ursulei, iar moașa îi liniști, dându-și părerea că această coadă inutilă putea fi tăiată în clipa când copilului îi vor crește dinți noi. După aceea nu au avut ocazia să se mai gândească la aceasta, căci Amaranta Ursula începuse să-și piardă sângele care îi curgea fără să-l poată opri. Încercarea să-i ajute cu comprese din pânză de păianjen și cu tampoane de cenușă, dar era ca și cum ar fi voit să astupe un șuvoi de apă cu mâinile. În primele ceasuri, ea se strădui să-și păstreze voia bună. Îi lua mâna lui Aureliano, pe care îl vedea înspăimântat, îl ruga să nu-și facă griji, spunând că oamenii ca ea nu sunt făcuți să moară împotriva voinței lor, și se înneca de râs în fața leacurilor caragioase la care recurgea moașa. Dar pe măsură ce orice speranță îl părăsea pe Aureliano, ea devenea din ce în ce mai puțin vizibilă, ca și cum se stingea din fața luminii, până când căzu într-o toropeală adâncă. Luni dimineața chemară o femeie care recită la căpătul ei rugăciunile de închidere rănilor, infailibile atât pentru oameni cât și pentru animale. Însă sângele pasionat al Amarantei Ursula era insensibil față de oricare alt mijloc în afară de dragoste. Spre seară, la capătul a 24 de ore de deznădejde, își dădură seama că era moartă, văzând cum sângele s-a oprit de la sine, profilul i s-a subțiat, roșața feței s-a topit într-o auroră de alabastru și a început din nou să surâdă. Aureliano nu-și dăduse până atunci seama cât de mult îi iubea pe prietenii săi, cât de mult îi lipseau, cât ar fi dat ca să fie împreună cu ei în clipa aceea. Așeză copilul în coșul pe care îl pregătise mama lui, acoperi fața cadavrului cu o cuvertură și rătăci fără țintă prin satul pustiu, căutând un vad de întoarcere spre trecut. Bătu la poarta farmaciei, unde nu mai fusese în ultimul timp, și găsi un atelier de tâmplărie. Bătrâna care îi deschise cu o lampă în mână se înduioșă de rătăcirea lui, dar stărui că nu, că aici n-a fost niciodată o farmacie și că n-a cunoscut nicio femeie cu gâtul subțirel și ochii triști cu numele de Mercedes. Plânse cu fruntea sprijinită de poarta fostei librării a înțeleptului catalan, conștient că plângea cu lacrimi întârziate o moarte pe care nu voise să o plângă la timpul său pentru a nu rupe vraja dragostei. Își zdrobi pumnii de zidurile de ciment ale copilului de aur, chemând-o pe Pilar Ternera, indiferent față de discurile luminoase portocalii, care se încrucișau pe cer și pe care le privise de atâtea ori, cu o fascinație copilărească, în timpul nopților de petrecere din curtea cu buhaii de baltă. În ultimul salon deschis în cartierul mizer al caselor de toleranță, un grup de acordeoniști cânta melodiile lui Rafaele Scalona, nepotul episcopului, moștenitor al secretelor lui Francisco Bărbatul. Ospătarul, care avea un braț uscat, chircit parcă, pentru că îl ridicase asupra mamei sale, îl pofti pe Aureliano să bea o sticlă de rachiu, iar Aureliano îl invită să mai bea una. Ospătarul îi vorbi despre nenorocirea brațului său. Aureliano îi vorbi despre nefericirea inimii sale, secătuită și pârjolită pentru că o ridicase împotriva surorii sale. Sfârșirea prin a plânge în doi și Aureliano a avut pentru o clipă impresia că durerea lui s-a domolit. Dar când se văzu singur în ultima dimineață din Macondo, își deschise brațele în mijlocul pieței, decis să trezească lumea întreagă și începu să urle din tot sufletul. Prietenii sunt copii de târfă! Nigromanta îl ridică dintr-o baltă de vomituri și de lacrimi. Îl duse în odaia ei, îl spălă, îi dădu să bea o ceașcă de supă. Crezând că îl consolează astfel, i-a șterse dintr-o trăsătură cu cărbunele nenumăratele amoruri pentru care mai rămăsese dator și evocă în adins tristețile ei cele mai adânci ca să nu-l lase singur în plânsetele lui. Dimineața, după un somn scurt de plumb, Aureliano deschise ochii și-și aminti de copil. Nu-l găsi în coș. Deodată încercă un fel de izbucnire de bucurie la gândul că Amaranta Ursula se trezise din moarte pentru a se ocupa de copil, dar cadavrul părea sub cuvertură ca o mobilă de pietre. Amintindu-și că atunci când a venit a găsit ușa odăii deschisă, Aureliano traversă veranda, saturată de miresmele matinale ale origanului, și se năpusti în sufragerie, unde se mai găseau încă urmele nașterii. școala cea mare, cearșafurile însângerate, ghivecele cu cenușă și buricul răsucit al copilului într-un scutec desfășurat pe masă, între farfeci și sfoară. Gândul că moșa s-a întors în cursul nopții să caute copilul, îi dădu o clipă de răgaz pentru a chipzui pendelete. Se prăbuși în balansoar, același în care ședea Rebecca în vremurile glorioase ale casei, când își preda lecțiile de broderie și în care Amaranta juca dame cu colonelul Herinel de Marquez și unde, în sfârșit, Amaranta Ursula cususe scutecele copilului și, în cursul acestei fulgerări de luciditate, își dădu seama că sufletul lui nu era capabil să reziste acestei poveri zdrobitoare a unui trecut atât de lung. Rănit de sulițele mortale ale tuturor acestor nostalgii personale și străine lui, începu să admire stăruința neclintită a pânzei de păianjen de pe trandafirii morți, perseverența neghinei, răbdarea văzduhului în această dimineață radioasă de februarie. Și atunci văzu copilul. Nu mai era decât un burduf umflat și secat, pe care toate furnicile din lume se trudeau să-l tărască spre vizuinele lor subterane, pe cărăruia pietruită din grădină. Aureliano nu putu face niciun gest. Nu că ar fi fost paralizat de stupoare, ci pentru că în acea clipă miraculoasă începeau să-i se dezvăluie cheile definitive ale lui Melchiade și văzu epigraful pergamentelor perfect rânduit în timpul și în spațiul oamenilor. Primul din spiță este legat de un copac și furnicile încep să se înfrupte din ultimul. În nicio clipă din viața sa nu fusese Aureliano atât de lucid ca acum. Când își uită de morții lui și durerea după morții lui și se apucă să închidă ușile și ferestrele cu stinghiile încrucișate ale Fernandei, ca să nu se lase tulburat de nicio ispită a lumii, căci acum știa că în pergamentele lui Melchiade era scrisă soarta lui. Le regăsi intacte printre plantele preistorice și bălțile fumegânde și insectele luminoase care făcuseră să dispară din odaie orice urmă de trecere a oamenilor pe pământul acesta și nu a avut puterea să le scoată la lumină, ci acolo, pe loc, în picioare, fără cea mai mică greutate, ca și cum le-ar fi găsit scrise în spaniolă sub razele orbitoare ale amiezii, începu să le descifreze cu voce tare. Era istoria familiei, redactată de Melchiade până în cele mai neînsemnate amănunte, cu o anticipare de 100 de ani. O scrisese în sanscrită, care era limba lui maternă, și cifrase versurile pereche cu ajutorul codului personal al împăratului August și cele fără pereche cu codurile militare spartane. Ultima pavăză pe care Aureliano începuse să o întrezărească în ziua în care se lăsase cuprins de dragostea Amarantei Ursula, consta în faptul că Melchiade nu înșirase faptele după timpul convențional al oamenilor, ci concentrase un secol întreg de episoade cotidiene în așa fel, încât toate să coexiste în aceeași clipă. Fascinat de această descoperire, Aureliano citi cu voce tare, fără să sară un rând, enciclicele cântate pe care Melchiade însuși îl pusese pe Arcadio să le asculte și care erau de fapt profeția executării lui, și găsi vestirea nașterii femeii celei mai frumoase din lume, care avea să se înalțe la cer cu trupul și cu sufletul, și află venirea pe lume a celor doi gemeni de funcți, care renunțaseră să descifreze pergamentele, nu atât din pricina incapacității și a nestatorniciei, ci pentru că încercările lor erau premature. În momentul acesta, nerăbdător să-și afle propria sa obârșie, Aureliano sări un pasaj întreg. Atunci începu să se stârnească vântul, căldicel l-abia simțit, plin de glasurile trecutului, de murmurele mușcatelor străvechi, de suspinele deziluziilor mai vechi decât nostalgiile cele mai tenace. Nu le dădu atenție, deoarece în clipa aceea era pe cale să descopere primele indicii ale ființei sale în persoana unui bunic concupiscent, care se lăsase târât din frivolitate printr-un podiș halucinant în căutarea unei femei foarte frumoase pe care nu avea să o facă fericită. Aureliano îl recunoscu. Continuă să urmărească drumurile ascunse ale descendenței sale și descoperi clipa zămislirii sale între scorpionii și fluturii galbeni ai unei băi crepusculare, când un simplu lucrător își potolea patimile cu o femeie care îi se dăruia din răzvrătire. Era atât de absorbit încât nu observă nici al doilea atac impetuos al vântului, a cărui forță ciclonică smulse porțile și ferestrele din țâținile lor, târâ acoperișul galeriei de răsărit și dezrădăcină temeliile. Abia atunci descoperi că Amaranta Ursula nu era sora, ci mătușa lui, și că Francis Drake nu luase cu asalt Rioacea decât pentru ca ei să se poată căuta prin labirinturile cele mai întortocheate ale sângelui pentru a zămisli animalul mitologic care avea să pună capăt spiței. Macondo era acum un vârtej îngrozitor de praf și de dărâmături vânturate de furia acestui uragan biblic, când Aureliano sări 11 pagini pentru a nu pierde timp cu fapte prea bine cunoscute și începu să descifreze clipa pe care tocmai o trăia, descifrând-o pe măsură ce o trăia, prorocindu-se pe sine însuși că descifrează ultima pagina manuscrisului, de parcă s-ar fi privit într-o oglindă de cuvinte. atunci mai sări câteva rânduri pentru a depăși profețiile și pentru a căuta să cunoască data și împrejurările morții sale. Dar înainte de a ajunge la versul final, înțelesese deja că nu va mai ieși niciodată din odaia aceasta, căci stătea scris că cetatea mirajelor va fi ștearsă de vânt și alungată din memoria oamenilor în clipa în care Aureliano Babilonia va fi terminat descifrarea pergamentelor și că tot ce vedea scris acolo era dintotdeauna și avea să rămână pe vecie de nerepetat, căci semințiilor condamnate la 100 de ani de singurătate nu le era dată o a doua șansă pe pământ. Ați ascultat Un veac de singurătate de Gabriel García Márquez. A citit Ana Levârdă. August 1978. Transpunere în format MP3 de Vasile Șurumete.